sadar, but the soup talk with the year down for so all the money. Ida ya arang daw, madaya ko gindan, dama ko kunoro, ulangwa na musulin, at itanaw so makam babi-babi pakaren samaregen sitaren tikauran o makatimutimo beloi alawasai gakapia ansarana sotau kuini diem nia daun pun suwa gemania ini daya arang nau madaya begini dan dama pekinoro ulang wana muslim atitanau so imam. Sa kagapo di ay tanaw, sa kagapo di ay tanaw.